یہ لوگوں کو ان مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا اڑا دو خاک دشمن فر کے سالم جان من آیا بٹا دو داک باطل پر کے اب باطل شکن آیا مچاؤ دھوم محفل میں کہ جانے انجمن آیا مبارک ہو کہ گلشن میں وہ رشک صد چمن آیا کہو مل کر کہ استادی گھمن آیا گھمن آیا پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو جو تھا مغلوب غالب کا لبادہ اوڑ کر آیا رہائی سے وہ بدخواہوں کو غیرہ چھوڑ کر آیا ماشاءاللہ تو کہنے لگ گئے دشمن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو دل عشاق سے غالات نے کیا بے وفائی کی بہت ہی تلخ گزری ہے تیرے گھڑیا جدائی کی کبھی محسوس ہوتی تھی تمہاری رہنمائی کی خبر جس کو ملی بیجے لسے تیری رہائی کی آمد کی وہی پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو ستمگر نے بہت چاہا کہ خالی ہو یہ میں خانہ نہ شیشہ ہو نہ ساغر ہو نہ ساقی ہو نہ پیمانہ جدا بلبل ہو گلشن سے نہ شمع ہو نہ پروانہ مگر اللہ نے چاہا کہ پھر آئے گا مولانا گھومن ہی پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو عدالت نے تجھے حق پر کیا گئے برملا ثابت ہوا نہ تفرقہ ثابت نہ کوئی اسلحہ ثابت سوائے خدمت ملت نہ کچھ بھی ہو سکا ثابت ہر ایک الزام ناحق سے خدا نے کر دیا ثابت دنیا پر پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن بندھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھمن مبارک ہو مبارک ہو جنہوں نے عشق نے آداب حب کیا کیا سکھائے گئے پسے دیوار زندہ ہم کھلے گئے مسکرائے گئے سلاخوں میں یہ زندہ کیسے روکے مسکن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن من دھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھومن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن من دھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھومن مبارک ہو فلک گردش میں آیا اور فضا تکبیر سے کانپی رگوں میں تیری آمد سے خوشی کی لگے رسی دوڑی پھر آخر توڑ دی سب نے وحشتناک خاموشی زبان حال سے چیخی چرائی اور پکار اٹھی دل دیوبند کی دھڑکن مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن من دھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھومن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن من دھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھومن مبارک ہو مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھا ضیا بازی وہ جس کے منتظر شب تھے وہی آیا ضیا بازی پشتوں میں پکار اٹھتا ہے تن من دھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھومن مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن من دھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھومن مبارک ہو جی آیا نو اے جانے من مبارک ہو مبارک ہو دستارات لگ اے جانے من مبارک ہو مبارک ہو پکار اٹھتا ہے تن من دھن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھومن مبارک ہو مبارک ہو رہائی پا گیا گھومن مبارک ہو مبارک ہو محترم سامعین یہ کلام ہے حضرت مولانا ضیاء الرحمان البازی صاحب کا اور آوازیں ہیں حافظ زین العابدین جلالی اور ان کے ننھے منے صاحبزادے محمد اطہر جلالی کی اور خصوصی اسپیشل فرمائش حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کی